يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعام انسانان سالور نعمتنا ذكر قول یو نعمت بیان شو چې د نشنه مشته کړی دویم نعمتو چې د دنیا د فائدې سيزونه مستاسو د پاره پیدا کړی دي دریم نعمت تلار سمولا انسان ته وی چې دی لوی منصب د پاره پیدا دی دا موږ د سمته دورر دا وټی کی وضاحت کو چې تمهید لنعمت الثالثه دا درې نعمت ته تمهید دي نو څنګه تمهید دي دا رچې انسان یو لوی مقصد لسره پیدا دي یو لوی اهم مقصد ل پیدا او چې خلافت اني جاعل فی الارض خلیفہ الله رب العزت فرشتو ته دا وویل فرشتو اغی سی کم دینو عارضو کو ادبن چی قالو اتجالو فیها من یفسدو فیها قالو نو فرشتو وی آیت پیدا کئی پدی ازمکا کیا غسوک چروانے با کئی پدی کی او تو یی ببینو لرا چروانے با کئی ببینی با تو یی فرشتو دا سپتاو لگی دا فرشتو د سبا تاو لگی دا بده مختلف جوابو نا کئی سو کوئی ده انسان کو خلقت کیه سو چکو شدا دا گڑو وڈو سی زنو نا ده پچا با یو غالی بی پچا بل نخام خا جنگ برا جی سو کوئی ده لفظ ده خلیفت ہے سو چکو ده دین معلوم اکڑا دیت آجت نشتے حقیقت دا دے چھے اللہ و تویلیو اللہ رب العزت و تویلیو چھے منہم من یفسد و منہم من یصلح ز خلیفہ پیدا کوم تفصیلی و تکڑو چھے زنی و فساد کی زنی و اصلاح کی او زنی و چھے کمدن وینی تو یہی فرشتو د حکمت تپوسو کو دویم سوال داو چولدی پا انسان اعتراض کی او پا آدم علیہ السلام اعتراض کی مونگ جوابو کو چه اعتراضن نوئی استکشافن نوئی دی چه کم دینو دی حکمت معلومات کی چه دی کی وسه حکمتی چه دا سی خلق پیدا کئی چه زنی با فساد کی او زنی با اصلاح کی دریم دا دې چې کوم نن خپل عاجزي وړاندې کوي اعتراض نه کوي خپل عاجزي وړاندې کوي چې ولې زمونږ نه په خدمت کې څه کمی شوه دی زمونږ خو مهنت ته نحن نسبح بحمدک ونقدس لك مونږ خو هر تل وسه کوشش کوو چې ځان پاک ساتو ستا پاکی بیانو چه زمانگ نسو حکم پاتی نشی او سر تیو رسو زمانگ نسو کمی شوی ده چه بل مخلوق دا سی پیدا کئی چه جنگ جگڑی با هم کئی ندا چه نحنو نصد بی ہوئی ندا اظہار خدمت تے خپل صفت نده دا اظہار خدمت تے لکا شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وسلم مثال وی چه یو سړی وی دا یو نوکر وی او تاجیدار وی سوی تابعدار وی هغه چې کمندنو پټی ته ځي بازار ته ځي غر نه خشاک راوړي هر څه کوي دا مالک وته وي الګه یو نوکر بل ګورما چې د پټی مټی دا کار د تاسو نه ای دا نوکر وته وي بادشاہ سلامت ولې څه کمې شوې ده زه خو منډه ما ټوله کنه بل ته ساجت ته تنخواه والی او جامې بولوم بیا لیو لوی لانجه وي نو د دې اعتراض د نوی نوکر نوی چې د نوی نوکر سکی اعتراض کی خو خپل خدمت خار کړی خپل خدمت چې کوم نه خار کړی نو فرشتو دا خبر وکړه قالو نبی وائل دا پار دا حکمت معلوم اولو چه حکمت معلوم این نک اعتراض پا آدم قطا جالو فیا من یسیدو فیا ویس فکد دیما سوال لے شروم بے انسان آدم نے نو آدم علیہ السلام و سلام بارکی ہوئی چی فساد بکی وینی بطو ینداخو گناہ دے او آدم علیہ السلام پیغمبر دی یو جوابدار چې دا نوې خبره ده خلیفہ سه یو کس خو نه چې بس ته خلیفہ شو دا حکومت په بچا نافذ کړي دا وړیر مخلوقی کنا دا پاغه نو کې وافاد دا سره دي چې زنه په فساد کې زنه په اصلاح کې حکومت سه بډومبار سه نه نافذ کړي د استاد آدم فاولاد کې بداسي وي دویم دا دی چې هر فساد او وینه تو یول ګنا نه وي فرشته وي چې موږ بغیر جوړ کو او دیو به کې خرټی نوډه ځای جوړوان دي کی موږ بس مګه خبره برکو تکوینی امور ده دی کنه دیو به ګراولی شاول به ګراولی جوړتا خانه به جوړ روانه وي منګ واخی ونی برابر کو به ور په سیار راړ جوړ درځ درځ جوړ ماتې وی کی اور ارتو وی کی هر سبار ارتو کی ساروی والا پیدا کی خپل مزیدار دی بچاړ راړ جوړ وینې متوي درځ درځ والا لکا چرګا لکا حدا وینې متوي الله رب عزت تو توی نیال او مالا تعلم تاسو خوای چې دروانه خنه دې دغه ل پیدا کو ځکه چې دا انسان دا خټینو نډه ځای او دا غر چې کمونو روان نه کی دا ماربلو حکمت په سوخ خاره کوي او دا د کانو دا قیمتي کانی په سوخ خاره کوي دا د لرګو کې چې کم کمالات پراتري دا په سوخ خاره کوي چې دا کلی کلی دروازې ورونه دا ته جوړي دا بغیر د فساد نه جوړيږي خو سیری به کنه او سارو کې څه پراتري دا خوږي خوږي غوخي دا چې کمندونو بغیر د حلالولو نشته کیږي نو وایس په قدما نو هر فساد او هر وینه تو یول ګنا نه تفسیر عزیزی کی دا لیکلی قالو اتجل فیا هغه وتول آیته پیدا کای په دې کې هغه سوق چې تو یېوا چې پرانه وکي بزما کې یعنی عقاید به خراب وي وایس قدما اوینی بتوی انسانیت په خرابای دو سيزونو خدا دوستی او انسان دوستی زنه ول الله او د بندره په خرابای هم یفسدو فیه نو با تقیدگی شو خلق او عقاید به سکی خرابای وایس قدما انسانیه من په خرابای انسان ته ضرر رسي نه انسان دوسته ته تکلیفی نو هم به اختلافات خرابای هم به اتفاقات خرابای ما یونسی دو فی آج روانے وکی بدے کے او تو یہی ببینو لرا منگا پاکی بیانو سردستائن استارا نصب بے ہو بے حمد کا او منگا پاکی بیانو سردستائن استانا داد ما یونسی دو فی آج مقابلہ کی روڑا چھ منگا دکم دنو پاکی بیانو سردستائن استانا نصب بے ہو لا الہ بے حمد کا اللہ منگا لا الہ الا اللہ وائیو منگا عبادت کو وانو قدس لک اوزان پاک ساتو ستاد پارا دانا ویس پی قدیمہ مقابل وانو قدس لک او منگا زان پاک ساتو ستاد پارا نو طاہر نفوسنا لطاعتک یا لعجلک منگا زان پاک ساتو دپار دتا فیدارا استا اللہ رب عزت لن جواب ورکو حاکمانه جواب شاهی جواب انی عالم ما لا تعلمون یقینا زپویګم پاو سوچ تاسو په نه پویګی لړ مطلب ادا دی چې انسان فائدې په فاسدو باندې د انسان فائدې د انسان د نقصاناتو نه زیات دي مصلحت په کې راجح ته په فساد باندې زکه پیدا کو لړ مطلب ان یعلم ما لا تعلمون یقینا ز پویګما فاسوانه چې تاسو په نه پویګئ په انسان کې مصلحت راجح ته په مفاسد باندې دین وقت دا گره اینی آلمو مالا تالمون تاسو آئی چه انسان بروانے کی او فساد بکئی اللہو ایسا پوئیگم تاسو نا پوئیگی تاسو توجو تاسو دا فساد او وینتو یول مانع دا خلقت نوائی او زوم دک باعث دا خلقت وامن تانوی سے دا عبارتون دا غشانتی دا کافیی اونا دا خوار بولا خبر خواست تاسو نمانی خود تانوی سے بوالا ودر کم لقدر بنصر پیدا شی بیان القرآن کے تانوی سے رحمه اللہ تعالی ذکر کری دی اینی آلمو مالا تعلمون چستاسو پنیزبانی کم یوسیز رکاوٹ دے دا خلقات چستاسو آئی صلاح پیدا کئے روانے وکئی وینی وسکئی تو یہی اینی آلم زپویگم تاسو نپویگئی تاسو چه کم سیزوائی چه دار کاوٹ تے زیم دا داگی دا پارا سکوم پیدا کن چه سوک پا فسادو کی سوک پا وینی سکی توی کی دلبا پکاروی یو نظام عدل یو قانون عدل بسوی پکاروی تو پتا بولگی چه وز دا چا پا قانون اصلاح را دی چا پا قانون سر را دی او د چا په قانون امن راځي د انسان قوانين د مخلوق جوړ شوی قوانين هغه به امن نشي راوسته زماده خلافت په تبولږي چې زما قانون حاکم شي په اصلاح راشي او امن بس شي امن راشي ځکه چې انسان دا کارونه ونکي په بیا زماده قانون پته نه لګي هر کجا پستی استابان جا رود هر کجا مشکل جوابان جا رود هر کجا درد جوابان جا رود هر کجا رنج شفان جا رود دیو سر بیا پا بیانو قرآن کی لکی لی دی هر کجا پستی آبان جا رود چکم جای کوزی نوباغ زیلزی هر کجا مشکل جوابان جا رود چکم جای گرانی جواباغ زیلزی هر کجا درد دوان جا رود چه کم زه دردی دوائی آغا زیلزی هر کجا رنج شفان جا رود چه کم زه زخمی رنجی او دردی بیماری وی شفا آغا زی غواری نو چه کل انسانانو که دا بیماره راشی نو اصلاح و امن تبسشی مره یار دور خول خرمان اصلاح و امن تبسشی ضرورت شی اغا و بیا با قانون عدل کیگی او اکا قانون عدل با انسان خارا کئی انی جائلن فی الارض انی جائلن فی الارض خلیفہ دوین انی عالم زپوئیگم تاسو نپوئیگئی زخپل طول صفتون خارا کول غوارم دیر زیادہ توجو با غوارو منگا دیر زیادہ لگ وقل پورا توجو او کنه خلک وی لګه توجه خو لګه توجه باندې کار نکيږي لګه نه لګ ټیم له پوره توجه زپل ټول صفاتونه کار کول غواړم تاسو ګنا نه کوئ زما یو صفات کار کیږي رحمت پیریان چې کمندونو هغه نیکی په غلطیا کوي زما یو صفات کار کیږي چې غضب دې سشده غذاب ده داسی و مخلوق کارا کوما چه اغا کل نیکیو کی نظما رحمت کارشی او چه کل چه کمدنو گناو کی نظما غذاب سشی کارشی نقبل جلال و جمال غذاب و رحمت پیو بنده که کارا کول غوارم پیو مخلوق که کارا کول غوارم ٹک شو لگو تا بل تا گو رئی ان یعلمو ما لا تعلمون زه پوئیگم پاغ سوچ تاسو پی نپوئیگئی زه یو داسې مخلوق پیدا کوما چې زما صفاتونه په ښکار شي. بل شانتی و چې زما د صفاتونو ترجمان شي. زما د صفاتونو څه شي؟ ترجمان شي. دې کائنات دا الله رب العزت صفاتونه ښکار کول قدرتونه څه کول؟ ښکار کول. سمندر بساطت کارکاو سمندر تقسیمی گینا سمندر وحدت کارکاو یووالی سمندر جودت کارکاو سخا بیر سخیر سمندر بیر سخیر دارنگی او بو یو صفت کارکاو بل بل سید یو صفت سکاو کارکاو. الله رب العزت وی زه او داسې مخلوق پیدا کوم چې زما ټول صفاتونه خارج مظهر د صفات الهیو. الله سميع او انسان هم سره سمي فرق ما ویلې په الحمد کې هر څه به یې نه غیر دور زر دور نه زر نه ویږي. لا روزه خو نه ختم شوی شوال کې به یې ویږي روزه کې گزاره کیږي. مظهر د خپل صفاتو چه انسان چه ده ده ده اللہ صفتون اخکار کئی ان اللہ خلق آدم على صورتی. حدیث ده قل تک کم توجیحات کی گی توبہ خدای توبہ دا ده خلیفہ پا مطلب نکوئی گی زکا انی جائلن فی الارد خلیفہ انی آلم ما لا تعلمون ان الله خلق ادم على صورتي. الله رب العزت ادم پیدا کړل په خپل صفات باندې په خپل کارونو باندې. الله رب العزت هغه چې کمندنو حي دی انسان کې مسره حیات ته کله انسان کې حیات نه وي نو موږ حیات په جندنه چې الله سم ژوند دی فرق موږ پیژنو. الله وکما یلی کو به شانی خلقه دور ده چې د حیات اثر خو موږ معلوم کړو. سمع اثر موږ سکو معلوم کو د بصر اثر موږ سکو معلوم کو نو موږ د الله په سمیع صفت پوه شو د الله په بصیر صفت شو پوه شو. دا انسان د الله صفاتونه خي تر دې چې کوم صفاتوم خي په یو سکند کې تاسو مخ کې ما ویلو په یو سکند کې تاسو چې کمنو خیالي دنیا جوړه کړئ فارغ شي واده وی او ناصافه کې وردن نکېږي السلام علیکی السلام علیکی وموای السلام علیکی وموای ناصافه مړه یار مړه قسم نه کمپل تللی یا په یو سکند کې روانوم کې دا دنیا خپل خیالي دنیا دی په سکند کې جوړ کړه په سکند کې روانه کړه دا کون نه دی خطا جزی دکا خیالی دنیا بهر تخکارا کولی نشی دا اللہ استا فرق دالی چی اللہ اذا اردناہو ان نقول لہو کن بار پسی سری تزرزل کن کنوائن کی گی نا دا اللہ پا کن فیکون مرتب کی گی ستا پا کن پا فیکون نمبر دا فرق لگا پوئی گی جنا اللہ رب العزت اغه د خپل صفاتونو مظهر کارګو دغه ډیر تفصیل کوم زګه چې کشران لکانو می مشرانو می خدا بیا چې کمندنو د صوفیاو یو مستقله مسله ده او انسان دله پیدا شوه دي کنه ولک بیا له الاسماء الحسنا ولا مسله ده نور مسلې دي او اصل چیز ده ده خدا چې کمندنو خلقو داسې طریقې سره غلط صوفیاو پیش کچ دي نه بلبل سسکړو جو کړل او شی بل شان دی کو بیا ایمان نتی میا خود ردونه سکړو شورو کړل جوړا غچ بیا خبره کین بیا ایمان نتی میا پیرت کړل ما غریب په خود رد کاو چې هغه غلطه طریقې سره سکولا ايش کاول. بهرحال خدای او خبره وا یاد کزان سره ولیکا اوس په پنه پويږي یو وخت پراشي بیا وکس شي پوشی خیر دې کې به ما رات کین نو ما به تاسو نه ماف کړی پیدا ها دا خبره ته به الله رضا ده پر ما رات کای او زه به کوم درو ما چې دا دی ویلو ک الله تعالی توفیق درکې چې ته وکي دا هیڅ خبره نه نو ټینشن زما خو به بي خطر نه خرابېږي خاجی خلکسان با پوئے کنو بیا بارت کئی چیست دنیا چیست دریا چیست ماہی درمسل دا پا مسنوی کی اولوی اوگت باب دے اوگت باب دے لکا ٹیم ہی نا گینی نو قرآن سر مسنوی ضروری دے قرآن سر مسنوی سر دے زکا چه مولانا مسنوی دو پاس اصلی کلی دی تا تا یاد دی مسنوی و مولوی و مانوی حست قرآن بر زبانی پہلوی مسنوی و مولوی و مانوی مسنوی دو شیری او کسم نے مسنوی دو مولوی دا دا مولانا روم دا خود لفظ مسنوی دا دا مانی مسنوی دا نمس معنی نه لفظ نه نه چې صرف لفظونه دي دنه به کیسه پر تر معنا دا کومه معنا دا حست قران بر زبانی پهلوی دا د فارسی باندې په جبه قران دی د فارسی باندې په جبه څه دی حست قران بر زبانی پهلوی زمونږ حضرت ابراهیم الله تعالی وا مسنوی چې کمنو وایلا په سره بغړ غړ تلویل وی علماء کنه وایلا به اوس خو چې مسنوی وانو ا طالبان به کینی تک کال کې زمونږ زنې زنې سي وا اولا علوم ناسي خو غي شعر ته ناسي صرف غزل ته غزل ته ناسي وې دا زه خپل خپل غزل به کوي زمونږ امیر هم وي وې څه امیر وای وي یاره بس مسنوی او حجت الله باندې کوي کوم په نور ډو کوي مسنوی او باندې حجت الله باندې پیغام دې دوه تخ په باندې سره کینی نور خو خپل اس کې دا وای خالي دا مسنوی کې په دې باندې باسته دا د صوفیاو یو اهم باسته ډیر زیات خود محقق صوفیاو مجدد بر دې د پاره ګوري او د دې د پاره بچ کمندنو دا ګوري شاسې بګوري ولکه خیر کثیر بګوري بدور بازیا بگوری آگا کتل تچ کولم دیر گران کار دینا درہم از اکم دنو دادا اینی آلمو مالا تالمون زو پوئے گم پاگا سبانے چھتا سنو پوئے گئی زدہ سے وہ مخلوق پیدا کوم چھتا غی عبادت تول مخلوق دے عبادت جانی آئی ماوی دے انسان پید بار دے بدن سر زمواری سوا توجہ زما پوره خور اوره سوي کنه د خدای باندې غانو اګه خیر دې کله سبق نرسته دی یې راوې نو خبر نه ده لکه چې سوره پوره زناست تر هغه پوره خویا ساتي دې عبادت او موږ ویل چې دا بدن د انسان د سالم کائنات جامع دی صحیح ده کنه نو د دا عبادت کوم د ټول کائنات جامع عبادت دی الله وی داسې یو مخلوق پیدا کوم چې د ټول کائنات عبادت په بد کې د ټول کائنات عبادت په بد کې پروت دي ونه ولاړې نه عبادت کوي په انسان ودريږي حیوانات په ټیټه عبادت کوي په انسان سکیږي ټیټيږي جمادات په پرته عبادت کوي په انسان وته پریوږي سجده وته کوي کنه بلبلان چغیگی انسان و تو چغیگی سبحانک اللہم و بحمده سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم چغیگی و تا فرشتی چکمی پرکودی پرکودی چکمی پسجدری پسجدری چکمی قیام دی بقیام دی انسان داگه طول ترجمانی اکران زن فرشتی تواف کئی ها پین حول الارش انسان تواف ہوگی چوگی تواف ہوگی بد ټول کائنات د عبادت جامع مخلوق پیدا کوم چې په یو عبادت کې د ټول ترجمانیو کې انی عالم مالا تعلمون یو بل ورځ بیا مخزو انی عالم مالا تعلمون یقینا زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ پتا سو کې تابعدارښت پتا سو کې مینښت خو پتاسو کې سوې نشتا پرشتو تاسو کې تابعداري شتا پتاسو کې مينشتا زګه هوڅ کوي تابعداري کوي خو تاسو نه ګنا نه کیږي غلطي ده نه کیږي دا غید وجنا پستاسو کی پما پسی سوی او در دیدلو نشتا چه ما رضا کی او پما پسی خپشی چه زمنگ نواق پل مولا خپشوی رازی چه دا مولا رضا کو پتاسو کی دا سوی نشتے کفر کافر را دین دیندار را یک ذرہ درد دل تتار را کفر کافر را دین دیندار را یک ذرہ درد دل تتار را کافر لدی کفری دیندار لدی دینوی اتار لکو یو سوے پکار دے چی پتا پسی ادھر دیگی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو ورنہ تو آج کے واسطے کچھ کندتے کر رو بیا دزڑی سویلہ میں انسان پیدا کو گری تابدارہ لے فرشتی ڈیری وی تابدارہ لے فرشتی سوی ڈیری وی چھ ماں پسی ادھر دی گی او ماں رضا کی ماں سکی رضا کی چھ دشپی لا سچت کی او ماں رضا کی ایو دوخ کی راتا ڈالے کی چھ رازی پٹوکو ٹوکو کی دیو بلنا کا پشو او سمرا پند کبھی جرگی پا محبت کی چھ دے دے کمدنو پا محبت کی مال جرگا کی راشی او ماں رضا کی زد زد سویل مخلوق پیدا کوما چھ ماں رضا کی انی آلامو مالا تالمون یقیناً ز پوئی گم پاغسو چه تاسو بنا پوئی گئی اس اللہ رب العزت انسان پیدا کسی شیل خلافت لا نو دا استعداد دا خلافت وعلما آدم الاسما انسان لئی دا انسان ارتقا او دا عروج دا انسان چه کمدنو ارتقا و عروج اغزات ندے وصف دا علم دے وعلما آدم الاسماء دا جه کمدنو حکیمانه جواب دی خوص با که حکمت ذکر کئی فرشتو با ذهن که دار آغلیو چه اول دا خلافت منگ نشو چلاوله دا خلافت منگ نشو چلاوله والله رب العزت دا فرشتو ایجس کارا کئی چه تاسو کی دا دی چه کمدنو دا چلاولو استعدادو دا استعداد پچا کی پروت تھے پہ انسان کی پروت تھے تو اللہ رب العزت پہ انسان کی او استعداد خو انسان ساخت دا سے جوڑ کڑے شوے ہو دا سکڑے شوے ہو جوڑ کڑے شوے ہو دا دا بادن کی اوبوی دا اوب پی جندی دا دا بادن کی خاورا وا دا خاورا پی جندا دا دا بادن کی دی کمدنو ہوا وا دا ہوا پی جندا دا دا بادن کی دی کمدنو سو اورو د اور سکو پی جاندو د دې دنیا د غنسریاتو د دې دنیا د سیزونو او د انسان ګهرا مناسبتو نو دې انسان د دې دنیا نه فائدہ سکړې شو هغه ستل شو د انسان څنګه کېدو نو اوبوت سراتو ضرورت راتو انسان په دې دنیا کې وخت رول شو الله رب العزت په دې کې دا استعداد او دا قوت کې خېده نو د انسان یو فضیلت هغه ذکر کوي علم الاسماء علم الاسماء الله رب العزت انسان لا علم الاسماء ورکړي د آدم علیه السلام نواله تر دې پورې چې کوم انسانان پیدا شو او تر قیامت چې کوم پیدا کیږي او هغه د دې زمکه د سيزونو نه کم ایجادات کوي دا د علم الاسماء اسماء تشریح ده دا د هغه ادم کې چې کوم تخم پروتو دا غي صدا دا د هغه تشریح ده کې انسان څه کوي ګاډي جوړي جهاز جوړي انسان نور سيزونه جوړي دا د دې زمکه د سيزونو نه جوړي زمکه د سيزونو جوړي د سيزونو نه دا د کمندونو د انسان کې الله رب العزت دا قوت خو د بل زمکه پات کېدو د زمکه نه جوړو نو د زمکه اشیاء د استعمالول شو او د دې نه فائدہ څه کول شو هغه ستل شو فرشتو چې کمندونو دې سره سکار د علم او اسماء دا مطلب دی هغه اسماء چې هغه د منصب د خلافت سره او د دنیا سره چې کمندونو برابر وو وعلم آدم الاسماء پویا کالا رب العزت آدم علیہ السلام پنو منو طولو باندی طولو نمونو باندی اللہ آدم پویا کو آدم علیہ السلام پویا کو بعد ضرورت په ټیم با هر یو شیستا په خپل ضرورت راته اسمان مراد تاثیرات تی چه پویا که اللہ رب العزت آدم علیہ السلام پاس آراتو پا تاثیراتو دنمونو بانده داغی پا عبو اثر سده دوڑای اثر سده دنور اثر سده ددی اثراتو او پایدو بانده اللہ سکو پویا که دا اللہ رب العزت پا آدم علیہ السلام کی که خودل دی که ضروری و مروری تو ضرورت نیشتا زګا چې دا آدم علی السلام د انسانیت تخمو انسانیت تخمو دا موږ ټول انسانان دا تشریح یو تاسو یو الله رب العزت په آدم علی السلام کې دا استعداد کېو بس ضرورت په ټیم با چې کم سی ضرورت راتو داغه آدم علی السلام داغه بچو به جوړ کو بس یو نوم به ولسکو کی خودو تدیر مراد دانه چه دا نمونه کاپی ولا ورطلا گلاس ولا ورطو او پریل نم ولا ورطو دا بلب نم ولا ورطو دا مطلب نده پوئیگی کنه دا دی دنیا دا سیزونو دا دینا پایدا غستل دا دی تاثیرات فواید و تعالی و خودو نو بس آدم علیہ السلام چه ضرورت پیخ شو نو چه ترنبی انسان تا ضرورت پیخ شو چیر تګه تګه کیږي مو دا سمځل کیږي تګه نو دا تګ تند تګه لوم سمنه ورته چې تګ سي خو لکه ما ته زه یو سي ضرورت چې لکه دن نه غمړی کی نو دا وبو دا تبعی تور دګه پرتا چې دی وبو په سری سشي بیا چې ته یو انسان په وخت کې هغه ځای کې سنوي خکار سنوي وبنوي په دې چې دا وبو د بر نه راوړيږي کته وي ته چې تلړی شي اچ تلایش وړه کدا په دې سمه کې کته کته روکی شي دا لګي ګورمه چې ته ځکه نه ستکه نه کوینشو کوینشو بیا چې ته یو ځای کې نه زیو په پلاس په تیر راغستو پلاس په تاسو کو راغستو په ځوونې مدرسې کې دا ځای کې کوی کړه نو پلاس په تی بیا رالی نو پلاس په تیر راغستو او ځنه ځای کې لري نو وېدا به سنچل کوی را سنچل بکو زبرستیک شو نو بس پړې وکاتو الته ته ګلاس ګوټه کا یا بوکا ادا خیره را وستا دا چلونه ټول الله چا ته پن ادم کې سری هیڅ د دې لپاره استاد ساجت نشته د دې لپاره کالج ته یونیورسيټي ته هیڅ ساجت نشته د دې ځل کار کته ده او کنه دا علم الاسماء ده د دې چې سوي په دې کالج یونیورسيټو کې داسې شه ده علم الاسماء دومره حیثیت غیلا ورکو چاغای چې کمندونو لګدا کدا د آدم په فطرت کې پروتو په طبیعت کې سو پروتو د دې لپاره هیڅ استاد ضرورت نه بس ضرورت چې ضرورت راته به زابه زیاتې د پخپله چې سور انسانان زیاتېږي دومره ضرورتونه سکیږي زیاتېږي او تاسو په سکول کې هغه کتاب کې ویلې دی ضرورت ایجاد کی ما هغه کارګر چې په دغه ناشته په چاټه منګي باندې ناشته او بیا چې کمندونو کاڼي راډي او هغه تورته او بس شي په بار راځي دا کارغو ماغري کړی دا الله رب العزت چې د چا څه ضرورت راته هغه کې چې کمندونو دغه په دغه کې خو بیمارې دو په طبيعت دغه شو بیمارې دو په ډاکټرې ضرورت شو راغې ته ډاکټرې ضرورت راغې دا چې کمندونو د اوس په ضرورت څه کېد راته دا اړیو چې زونو په دا الله رب العزت ولا کول بو او دا به دا ایجادات کول بس ټیک انسان کې چې کمندونو طبيعي طور الله رب العزت ته خره ظرافت او ذوق جمال ظرافت او سیب کې خره ذوق جمال کې خره نو دا نور سيزونوم کې دا د حیوان په طبيعت کې پراتی دي مخکې موږ ویلو چې د حیواناتو ک علم تیرا کې دا د حیواناتو کې شته کلم طیران دي د حیواناتو کې شته کلم المعدنيات دي د حیواناتو کې شته معدنيات معلومول خبر باندې پوئږي کلمې طب دې دا بچا کیشتا حیواناتو کیشتا کلم د تعمیراتو دې دا بچا کیشتا حیواناتو کیشتا دې حیواناتو کیشتا دا بلا علوم جری دا په حیواناتو کیشتا خود انسان غلط په فرق دي څه کده کې زو کسې جمال دې دا په دې کې پروت دې زو کسې شي جمال زو کې جمال به کې پروت دې دا په انسان کې څه دې دې ډوډۍ خوري هغه نور اومه خوري دې لګ ځان له پخ کی هغه یې د کشان دې خوري دې چې کم نه ځان له لګ په دغه باندې کی دي په ټیبل مې بلوانه یا په کم بدر سخان خور کی دي ځان ته نو راوایل نو خوري هغه یې په خلقه ته کی نو خوري دې کې لګ شو کې جمال نه هغه یې چې کم نه علم الجماع کیشتا او په انسان کې علم السوا جماوا خوبه زاغی چې کمونو کیف متفق خبره ده او انسان چې کمونو ته خو کله کمره برابر کی بیډو ته سږي برابر کی تاسو خپل اصول باندې کارو کی ذوق جمال آداب سره کارو کی بسم الله وتعالی هاي کدا مسله نه خدا په انسان کې چې کمونو ذوق څه ده په پرده پاغي کې مشته ویختی دی پی دا پاسا لکای دا پاغی کمشتے انسان کے ذوق جمال لے پا کپڑا بانے دم رکھر چو کسی سوائے آج چانا وطلی ان حیوانیت کے نوم رکھ شوئے آگی بربند گرزی بربند گرزی یاد بیزی پشانتی صرف لکای پزان باندے راوارے مائی مولی غندہ کے لکای اب پزان ناوارے دا انسان کے پراتو دا علم الاسماء دے صحیح ده کنه کلها چه ده نه ده صحیح ده ده اوز ده مونگ سروم لگی کنه کلها طول لی یعنی انسان با ده خلافت خدمت کی با ده طول کائنات با ده ده سکی خدمت کی لرگی با ده ده خدمت کی گٹ با ده ده خدمت کی ده دین ده فائده اغسطل ده ده چا کار ده ده انسان ده اللہ رب العزت ده انسان کی خیوان وعلم آدم الاسماء کلها او او خود اللہ رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا فائدې د سيزونو ټوله معنا باندې پوه شو یوسو فائدې د نمونو فائدې د سيزونو ټول ثم ارزم به وړاندې کول دا سيزونه اوس دا که سيزونه وړاندې کول حلال ملائکه فرشتو تا فقال انه ويل انبئوني خبر مکی په نمونو د سيزونو باندې د دې فائدو باندې دلته اوس بیا اسماء اولای په فائدو دې سيزونو باندې کتا فرشتنی ای چاته جل فیا ما یفسد فیا قالو ردی وایل سبحانك فرشتو وایل سبحانك پاک غنو مون تعالی را دا بس پیدائش نا چتا الله بس پیدائش نه کوي سبحانك پاک دی غنو دا بس پیدائش نا لا علم لنا نشیل منلرا مگر هغه چتا را کړل دي یل موږ ته چې ظاهر سخولی بس پاغي پوي غنور مون پوي غو نا چتا وای دا وبدي مونږ موجا سدي وبدي کو سبس کوي دا پته مونږ ته مونږ نور نه پوي غو چې وبونه بجلی جوړيږي دار څوک جوړي انسان دا موږ نه کوی الا ما علم ترى دس جون را استل دا د انسان کار دی لا علم لنا نشته پوی موږ لرا الا ما علم ترى مگر او چې تارا کړی دا موږ لرا او انك انت العليم یقینا ته پویږي په هر څو دا هر چا په استعداد هغه باندې ته پویږي اولاکیم دی حکمت والای چې ستاد انسان پیدایش کئی اپلی کستا حکمت تی مونگ بپنو پوئی گو بس مونگ ایمان دی اینا کانتا لالیم یقینا تی اللہ پوئی پارسیز اولاکیم دی حکمت والا ار کار چکای نو مناسبی کئی بیزای نکئی قال یا آدمو نووی اللہ رب العزت تی آدم ام بیوهم دا اللہ فضیلت کارا کئی دا آدم پچا باندی ملائک باندې چې ملائک اغې کې یو استعداد نشته او بچا کېسته یا ادم او ادم ام به هم خبر کړي لاره په فائدو دې سيزونو باندې زوایا دا او بو تندما ته دا ډوډۍ لږه ختمي دا وره په خی دا ټول خبر ورته وکړه ادم علی السلام دا سيزونو چې کما غو وخت سره الله تعالی له هغه فائدې څخه کړي وي دا یې فائدې ویلي ام به او می اسماعیم خبر کئی جرا پا فائدو دی سیزنو باندی دا ٹولی و تو خیا اوز دا انسان چه کمدنو انسان دی فلما ام با او می اسماعیم هر کلا چه خبر که آدم علیہ السلام دی لرا پا نمونو دی سیزنو باندی اوز دی ٹولی سیزنو فائدی اللہ رب العزت انسان تا خودلیوی خبر که آدم علیہ السلام دی لرا پا فائدو دی سیزنو باندی الله رب العزت فرمایل الم اقول لكم اني اعلم علم ویل تاسو چې زه په یو ګم په پټو د اسمانو زمکي سوال چې یو طالب ته سبق وای او بل ته ونه وای نو ګټي وسو کو په دې کې د ادم څخه کمال نه جواب شو چې انی عالم غیب السماوات دا چې کمندونو د استادای او د شاګردای تعلیم نو دا یو پټ استعدادو د انسان په جوړښت کې یو استعداد پروتو. اوس څنګه مثال و دا یو ګلاس دی بل دیزه کو سره پروت ته غلط بدن غټه بل ور پسې دیزه کې چې دنه پروت ته صحیح ده نه اره دنه لکسه بل ور پسې دیزه پروت ته غټ جوړ دی صحیح ده چې باران وشي د باران باران چې د باران څه شي وشي صحیح ده نه دی ټول کو یو ورو برز ها زما خبر پوي یوم را برازی یوم را بنا رازی وڑو کی گلاس کے بعد آغیم را رازی پجک کے بعد دا انسان چھے دیکھا نا دکی ام گٹی دی ماؤوی گا نا ام پکی نباتات تی ام پکی حیو وانات تی ام پکی ملکیت تی سو سی زنی دی پکی سالور چګلتا پراتارا او دبر نه د الله تر طرف نه فیض راځي فیض خو یو شانتي راځي خو چې ګټه کې سم راځي د هغه غزای کی چې ونه کې سم راځي د هغه غزای کی حیوان کې چې سم راځي د هغه غزای کی دی غاړه ته چې انسان کې سم راځي د هغه غزای کی فیض یو شانتي وریږي فیض یو شانتي وریږي خو ګټه کې چې سم را طاقت ته هغه هغه حاصل کی پا ونه که چه سمره طاقت تیغه و تینا آغا والی پا حیوان که چه سمره طاقت تیغه و تینا آغا والی پا انسان ده دی طول و سو مجموع و کنا او و سره ده فرشتوم سوا روح پا گینو پا ده که داوم وار نو دا انسان با فیض ده طول و نه زیاد اخلی ده طول و نه بسا اخلی زیاد اخلی اوز ده گتی نه ونه چه ده نو خدا که خنه ده پاگی کسا دا نمو دا کنا پا گلتا کی نمو نشتی نو چی دا برا نفیز رات دا اللہ را طرفا نو دی نمو واقستا و گلتی نمو وانغستا نو دا سشن ونا دا گلتی نابزل شو گنشو حیوان برا نفیز راتو پا دی ونا امراتو او پا چا امراتو حیوان بان امراتو خو پا حیوان کی دا طاقتو دا تلو دو دا تلو حص و حرکتو پا ونا کیو نو حیوان تیرا دام واغستو چه گرزیده شو دنده چه گرزیده نو حیوان ده چا نافذل شو ولی نافذل شو دی پل انسانو انسان کی و سرا نورانیتم راغی سرا غی نورانیتم سشو راغی اقل پا کم سشو راغی سبو کی راغی اقل راغی چه ده برا نپیز راتو نو دی اغسته شو دو دی انسان اغسته شو حیوان نس اغسته نو حیوان ده دنس شو انسان نسو شو افضل شو انسان نسو شو افضل شو دا خو یو قدرتی طاقتو دا د خودلو خبره نو اوس توای چې الله رب العزت توجه چې توای الله رب العزت دی ونی لا د نباتاتو د نمو طاقت ورکونه دی ګټل ولی نو ورکو دا ته ویل شي ها لوازم د نوع لا يسأل بالإمام چتویل دي کني دي لوازم د نوع لا يسالو بالما د نوع لوازم چې وی راغره سو په لما سره تاسو نه کوي چې ګټوم سکیږي غټيږي اوونه هم غټيږي نو ګټه ګټه شو ګټه شو ونا شو چې کم طاقت الله تعالی ورکړې انسان له ورکړې او اګه طاقت چاله ورکی ملائکه له ورکی نو ملائک شو کې انسان شو گو گوشتو پوئے گئی کنا دو بدور باز قدر بابا میں ہوئے المسلمان وحدات اربعو پرچکیم وحدات راغلیو نو دا دا انسان چې کم دنو دا اللہ رب العزت دلے اصور کردے دے استعداد دا پکی پٹ سو پروتو استعداد پروتو دا نا چی دا استاذ ہے و دا شاگردہ سو دا را استاذ ہے و دا شاگردہ سنو تعلیم نو نو د خلافت فیس چې د بر نه راتو اچھا د خلافت نو هغه نه پرشتي او چتاول شو نه حیوان او چتاول شو نه غټان او چتاول شو نو ونه سو کول شو او چتاول شو وحملهل وحملهل انسان دا مطلب د دې انی عالم غیب السماوات چې پټ پټ استعدادونه ماته سي دي معلوم دي نو دا یو پټ استعدادو الله رب العزت انسان لور کو انسان کی یہ خیو او پچا کی نو یہ خی فرشتو کی نو یہ خی دا مطلب دے اس کا توائی چھ فرشتو کی ولی نکی خو دو نو یو جواب خو بدداؤ کم چھ فرشتی خلافت لنے بھی پیدا او دو امدادی چھ کدہ استعدادی پچا کی خیوے نو او فرشتی ہوئی کی انسان بو گیا انسان بو گیا فرشتی فرشتی پس شوی او انسان انسان پو سشو خو پدگ استعداد پر رکھتے گا نا پدگ سشی استعداد باندې فرق ته دا الله رب العزت په انسان کې کې خو دو ال علم اقول لكم عین می ویلی تاسو ته سکتو چې انسان خلافت لا پیدا کو فرشتي به پیدا کړي خلافت لا شیخ سادی به ته وای بدر یا در منافع به شمار است اگر خوایي سلامت بر کنار است بس دا یو تقديري فیصله وا الله دا تاج د چا په سر کې خو دو د انسان په سر کې خودو وی په دې تقدیر کې ډېری نقطې دي خو کوغړنو سلامتی په غاړه ورک حدیث حافظ شیرازی وی حدیث متربه مې گو واز راز دار کم تر جو کې کس نه کښوت ونک شاید به حکمتي معمارا وې په تقدیر کې ډېری نقطې پرتی دي خو په عقل کار کېدلې دا الله رب العزت تسخم نه قال علم اقول لكم نوی اللہ رب العزت اینمی ویلی تاستا چه انی آلمو یقینا زپوئی گما پپٹو دا اسمانو نو باندی پپٹو دا اسمانو چه چاکی سمر سمر استعداد دی پدی زپوئی گم انی آلم یقینا زپوئی گم فانتم لاتا غیب السماواتی پپٹو دا اسمانو نو دزمکی باندی چه پار ارکی سمر سمر استعداد دی والم پویګم پاګ باندې چپټوي تاسو پاګ باندې چپکا پاګ ځکار کوي او پټوي نو فرشتو سو پټول یو دا دی چې دا اس چې کمندنو زمکه سره خلق ته یادي اسمانو پویګي کنه تور سره خلق ته یادي سپینو سیک سره خلق ته یادي دورانه سیک سره سوی ته یادي دورانه ور سیکل دورانه یې سیکل دورانی مطلب دا دی چې پټ سره سي اديږي خکارو سره سي اديږي پټ اديږي بدای سه جمله پورا کړی دا استترادن مطلب دا دی قالوا ما تبدون او په یګم پاغه وځم دا دی چې د فرشتو کی ساکي فرشتو کی سو کوم شیطانو عزازیل هغه وخت لا شیطان شوه نو عزازیل به کومو راغه پزړ کې او پټکړې وا او دا تاسو په لوبه کړس ورکو بس حقو او دا پرشتو کې به تاسو کولو پدې سما چې دا خلافت د ځمکه ماته شي دوی چې ګینې دا په دې ډیرو بزرګې باندې سکیږي ملاويږي پیسا شیر ابراهیم الله تعالی فرمایل وی تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا بندر کے نچانے سے قلندر نہیں بنتا تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا چسوک شادو گڑی ناغتا قلندر ویلے نشی چی بس شادو گڑو لندے قلندر شو تاو تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا چسوک تسبیح ڈی ریڑی راڑی دے دے پیغمبر شی چی دو رکاتو کی دس پیوستر گبر گوری چی وہ ہی ریڑو کرانا لے نا په پیغمبري چې دا او دا په وحبی دا نو خلافت یو وحبی سیزو خود دا خیالو نو دا زده که ساته لیوا پالو ما تبدون او پویگم پاغبانی چه تاسو اخکار کوئی او پاغبانی چه پتوئی تاسو اوس اکرام آدم هر کلا چه اللہ رب العزت پویشوی کنا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام دادا غزن تردیز ہے پوری تمہیدو لوی مقصد اللہ رب العزت انسان پیدا کو او لوی استعداد بکی کی خودو لگا یو لگا خبر وعلما دا استعداد الله رب العزت په انسان کې کی خودو چا کی انسان کې خودو ځکه چې دا استعداد هغه څوک اوچته ولې شي چې هغه مورید د تبعی مختلفه وي چې په هغه باندې تبعی سره دي مختلف را دي کلا نششی کلا را بیدار شی نو نشا پی جنی نو شراب پی جنی تی دی کسلا نشا دا اغا دی کم دنو اوگه کی گیو تگه کی اوگه کی گیو تگه کی گی نو مول شی نو اوگه شی نو دد طبیعتو نو مختلف کی گی صحت شی او بیماری شی تن دمات شی خروب شی او اوب شی نو په دبانې مختلف طبیعتونه راځي په دا استعداد هغه څوک چې تاوله شي نو د دې سمکي د فائدې د فائدہ غستل هغه چا کار دی چې هغه مورید د تبعی مختلفه وي او فرشتي مورید د تبعی مختلفه نه دي د دې د وجنا هغه تر دې استعداد سنو ضرورت نو دویم د دې استعداد ضرورت مصلح کوي چاته وي مصلح توی او فرشتی خو مصلح نه دي انسان بر دې ځای اصلاح کوي کنه خلیفہ نه نو خلیفہ مصلح مصلح ته ناغبا د دې ځای اصلاح کوي نو چې اصلاح وکي پاغل د استعداد سو پکارو فرشتي مصلح نه وي کته وای چې فرشتي انسان له قانون راوړي نو قانون راوړون کې خودي کنه څه شي منګوایو یو استاګيري کولی یو اصلاح کولی نو استاګيري کول شي خو اصلاح کولې استاګيري کول شي خو اصلاح جواب بیا یو سوال لري چې پیریان چي دي څوک پیریان چي دي نو هغه خوم مورید د تبعیه مختلفه و دي غوسه کیږي خپکیږي دا چې له بکر راضی کړه جواب پاغه شر د خیر نه غالب دي نو هغه کله چې مصلح کی کنه نو روانه بډیر کی دا د مصلح بالذات هغه د اصلل بوا د استادې اهل نه دی او د شاګردې څه دی د استادې اهل نه دی او د شاګردې اهل نه نو استاد به انسان او شاګرد به پیری په دې چې کمنو استادې نه شیکواله ته به وګوري چې شر په کې غالب دی کنه دی اوس جدو ل ادم فسجدوا الا وسه فضیلت کار کوي پچا باندې په جناتو باندې چې دا وګوره انسان د خلافت اهل له او جنات د خلافت اهل ندي یعنی اتالیق اعظم مربی اعظم انسان کېدل شي او فرشتګه جنات کېدل نشي وګوره خد کسته د الله د حکم خلاف کو او بیا ول تعویل ماویلم نه کړي خد کسته ادارا سره تاو کړل وګور انسان ته په یرت نه حکم پاتې شو او څومره جاړي انسان انسان دی انسان چې کمنو د خلافت اهل له څوک د خلافت اهل نه جنات د خلافت اهل ملائکه کارو شو کنه چې ملائکه کده استعداد اوس کمنو اکرام آدم وایس قلنا للملائکه تسجدوا چې کلا چکاله بادشاہ یو جرنیل توجه غواړ یو جرنیل یو علاقې ته لګي ورشه ستا کارکردګي ډیره مزیدار ده ستا د کارکردګي نه موږ مطمئن یو ته هغه ځای کې چې ګمندونو هغه علاقې ته حواله شو البته کې دا حکومت نافذ ده توجه دا حکومت تل تکي سکا هغه جرنیل یو د چرچا پیروګوري د دنیا په اعتبار خبرو کې چرچا پیروګوري ځانته وګوري دا غپزړه کې دا خبره راشي یو چې ځاس نه چې ځل ته علاقه آباده کما او دل تر په سبل جرنل راشي او بیا زمانه قبضه کی بیا زمانه سکی قبضه کی د دنیا په بار خبره کو دویم چې زال ته زما علاقه قبضه کوم نو که زما د مدد ضرورتي نو زه خود قشنت زما به سر سامان زما به د مدد سوکی کنا ٹھیک شوی بادشاہ سکی بادشاہ دا دوڑ اشکالات دیتا ختمی کنا ختمی بادشاہ چه دا کمو میجرانونا دا دیا رکی گی چه دا پلانکی چی پلانکی چی پلانکی چی دی بچه کمدن زما خلاب بغاوتو کی او بیا برایش زمانا بدا لافظ کی قبضه کی اگئی تایو پاسی وی سلامیو کی دیتا اوی سروتی بلکل جی تیار سلام علیکم لاستو سیشو دا دردن نشا قوت کنا دویم ورطاوی چه ستا سٹیم دا مدد ضرورت کی گی دلتا نبتا پس یونٹا درزی تا پس بس درزی یونٹا تیار یہ یونٹ تو تتلاری تول بلکل جی تیار سیو تیار دا دو از جدو لی آدم مطلب دی آدم را تو زمک شر زمک آبادی پا خلافت دچا باندی اللہ باندی وی که زمان مدد تا ضرورت کی گی که زما مدد ته ضرورت کیږي او کدی بیا راشي و چې دا غټل میدان را نسکي علي یو کوي سلامي ټول ټول سو کوي سلامي ټول سو کړه سلامي وکړه بالکل تیار تیار یو مدد چې ته د خلافت کار کوي موږ به بیا مومي زمونږ د ملای اعلی دواګانی بومي زمونږ د ملای اعلی دواګانی بومي او زمونږ نو باقاعده فوج دردي فوج نئے راہ لے فوج نئے راہ لے فوج بدر دی لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَانْتُمْ عَذِ اللَّهُ اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَنْ يَفِّيَكُمْ اَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَةِ عَلَافٍ بِخَمْسَةِ عَلَافٍ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ راغلی دی کنی راغلی اقبل خیزوم اقبل خیزوم تد خلافت خدمت کوا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتی ہے گردو سے قطار اندر قطار اب بھی فرشتی برا جی دا چه کندر دا سجدی مطلب ہو فرشتو اغی سلامی اکڑا چه آدم دا خلافت خدمت کئی او دبر حکومت کا تنافس کئی دبر کارندہ دبر د بڑا حکومت کارنده هغه به د سمکه د حکومت کارنده له بالکل مدد لزی یو حکومت نه کنا څنګه ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او یو نشو فكان قاب قوسين او ادنا ويوس په زما استاد دشمن یوی چې د دې وای څوک نه مانی او چا تیار اخلاص یې زبه د اسمان تر زوم نه انت نه د اخلاصون دشمنان تبا کری دی فاشتو تبا کری نو دا دی چه دا برا کارنده و قتل مدد لرا جی اس کا تو نور توجیحات کئے او با کم دا تاغس پا کر دے توجیحاتی خود مطلب دا سجدی دقو وائس قلنا للملائکت اسجدو پاکی چومی الفرشتو تا تا سجدو کی آدم تا وی سجدو خو غیر اللہ تا شرک تے او ان اللہ لا یعمر بالفحشا اللہ با فحشا حکمو نکی نو اللہ رب العزت کلی پس سجدی دا غیر اللہ حکمو کو وز جدو لی آدم ترجمی دی نو بلا شیدی یو لام کی وز جدو لی آدم سجدو کئی بطر سجدو کئی اللہ تا بطرف دا آدم اللہ تا بطرف دا چا بانے آدم آدم با قبلشی دا بے فضیلت شی کا سجود املاک استمائی لی آدمی و سجودهم للہ فی تاویلی اوزجدو الی آدم سجدو کئی بطرف دا آدم اللہ تا اوزجدو لی آدم سجدو کئی پو وقت سجدی دا آدم کی وقت سجود آدم لام وقتیا حقیم صلاة لدلو کی شمس لقیام خرینت جوازن اوزجدو لی آدم سجدو کئی پو وقت سجدی کول دا آدم کی چسته ما آدم سجده کوي نو تاسو هم سجده الله ته کوي دا آدم وخت پس تاسو وخی درې سجده کوي د وجد سجده د آدم نه لا مجلیا د وجد سجده د چانه دا آدم نه سجده کوي د وجد سجده د آدم نه چې آدم سجده کوي نو تاسو هم سجده کوي نو هغه امام او تاسو مقتدیان تاسو ټول مقتدیان ملائک به مقتدیان شې امام افضلی ایمان چه کم دنو افضلی سجده کی مثلا یو او سجدو لآدم دا سجده د عبادت نه ده. سجده د عبادت نو کې څو عقیده غواړي؟ علم او تصرف. دا سجده د تحیه ده. سجده د تحیه دا صرف د عظمت تعظیم د پاره ای پدې کې عبادت نه وي. دا مخکینو دینونو کې روا و زمونږ په دین کې حرام ده. مخکینو دینونو کې روا و یوسف علی السلام ترونو کړي و او زمونږ په دین کې حرام ده. نبی علیہ السلام نے تپوسو شو چې یو د بل سره ملاوی کی ایل حنی لو ټیږي وو زمون په دې کې سجدار تاسو تحیه او د خیرالې سب حرام ده. سجده د عبادت وړ دي دا زمون په دې کې حرام ده. اوس یو سره وای چې هغه رسلام رسول سجده کړی و زمون خپل پیر ته کوما سجده کوم. دتا اوایا چې خور سره نکاح کوا ځکه آدم علی السلام په مذهب کې په خور سره نکاح سوا جایز وا. ورته په پپو سره نکاح کوا ځکه یوسف علی السلام په شریعت کې د پپو سره نکاح سوا ترور سره نکاح سوا جایز وا. دا هغه جدا احکامات زموږ سړي نبی علی السلام له سړی راغی وی زفارس تتلو ما یا زدونا لمر زبان اللهم اغیب اخبال کمانڈر تا سجدہ کولا فانا فانتا احقو انا زدلک تدیر لائقی چی منگتا تسوکو سجدہو کو. نبی علیہ السلام ارتوی ارائیت اللہ مررتا علا قبری تزد کزما پا قبر ستیری کی بیا با سجدہ کئے اگو تینا نا قبر تخونو کو ما. نبی علیہ السلام پویا کچی بچا مرگ راضی اگا قابل لسجدی بل ته وی وی لو كنت امر احدا اي يزد لاحد لا امرت النساء اي يزد لازواجهن كما بل چاته حکم کول د الله نه علاوه د سجدي نو ما بخود طويل وي چې خوندانو ته سوکي سجدا کوي. سجدا غیر الله ته زمون په شریعت کې حرام ده. کیتی دل سری حرام دي لاس ملاوینو ټیټیږي بنا لاس ملاوی ټیګی بنا زنه تر نامو پوری ټیټ شي دا جایز نه دي. ساری نص ته حدیث کې عین حنی له ټیټیګی بوینا نو ټیټی او ټیټی دل حرام دي. د عالم یا د پلار وغیرہ لاس کولول جایز دي. لاس کولول تقبیل الید روایتو کې راغلی دي. خو لاس فزان ته اوچتا ہے لاس ته ټیټیګی نه لاس پزان تا سکی اوچت کی نو قلبے کی لاس تا بچتی گی نا دنیا آبائی دی دا خدمت کئی او اغا چه کمدن ام لاس تا دا او اغا دی قولی دا خدمت پنیت پر ٹیٹی گی دا تعظیم پنیت نا او خوزان نا بند او تعظیم نا دے خدمت تے سی رکو سشے دے او جدول آدم یاوی سجده نا مراد اغا چه کمدنو سجده دا که سلام العاجم سلوٹ کول سلامی کول سجده او کئی تابداری او کئی دا آدم دا آدم سو کئی تابداری او کئی اوزجدو لی آدم یعنی سلامی او کئی دا آدم سلامی تینا مراد شاپور شیخ سبرایم اللہ وی بس سجده دا او الله او تویل دي حرام شوم د الله په حکم دا چې الله ویل چې کوي نو کما ته خدای په کوچ لري په من سپیته سجده وکړو الله چې کوم او ته بچ الله ویل خبر په کیسه دي پاکي چوم ویل فرشتو ته سجده کوي تاسو آدم ته پای سجده وکړه مګر ابلیس نه کړه الا ابلیس دته حکم شوه او دغه سوره الاعراف 14 آیات کې وایي ما لکا انتا زدہ اما خلقت بیدی ما مناکا اللہ تا زدہ اذ امرتک سورت اعراب 12 نمبر آیات اعراب 12 نمبر آیات نو حکم وطا سجدی شویو ابلیس سورت کعب کی وئی کان من الجن ففزقان امر ربی دیر پیریانو نو نووو دو حکم در اقبل نام حکم در اب نووو تو سرسید چی دے نو آغا دا فرشتو نوم من کر دے دے جناتو نوم نو آغا وی پی انسان کی یو قوت ملکیو او بل قوت شیطانی ہو نو قوت ملکی دا اللہ منل او قوت شیطانی ہو نمانل آغی انکارو کو دا دے کمدنو تحریف دے قرآن دے قرآن کریم صفا دے کمدنو جناتو تا مخلوق ویل دے او والجان خلقنا من قبل من نار سموم من قبل من نار سموم قرآن کریم رستو داغر طول خبر ذکر کرنی دا للملائکت اسجدو فارشتو تا جتا سجدو کی آدم تا اغیر سجدو کرا مگر ابلیس اونکڑا ابلیس اغیر تی کمدنو لکسرت ابلاسی ہی بلس نا امیدائی تو ہوئی نو دید اللہ در رحمت نا کامل نا امید حلاکت تو ہوئی نو دید مانا حلاک و تبا وجد انکار آبا نو کرکے اوکڑا نفرتی اوکو ایبا آغا انکار تو ہوئی چا سرد کرکی نوی سرد نفرت نکم انکاری نو آغی تا ایبا وی لکی آبا کرکے اوکڑا وی خلق زبو دیشی تا سجدہ کو لکا صورت بنی اسرائیل کی براشی چی ارائیتا کا حاضر لذی کر رمتا لیا دا شیدی پا مادرون کو حاضر اشارہ تحقیر دکنا دا شیدی پا مادرون کو زبا دتا سجدہ کو ما دائی تے کمدنو نفرتو کو آبا کرکے اوکڑا وستاک بارا اول جد انکار زانی موتبر اگرنو او یا صورت عراف ہوئی خو استقبار تباکو زان لے اجتیادو کو روح المانی ہوئی اذا لم یکن اونم من اللہ للبتا فاول ما اجنی علیہ اجتیادو اذا لم یکن اونم من اللہ للبتا چکل بندہ سرد اللہ مدد شامل حال نوی فاول ما اجنی علیہ اجتیادو ناول پی خپل اقل ظلم کئی جرم اول لخپل اجتیاد دو جی دا اول من قاسا تی مقابلت النس اول آغا سڑیو چه نس مقابلہ کیے قیاس کرو اقل چلاولیو نو داو گورا دا جنات تی دد اللہ دا حکم نظام متبرو گنو او کرکے اکڑا دید خلافت قابل ندے وست اکبر آزان متبرو گنو زان متبرو گنو تکبر ازادی لرا خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر ازادی لرا خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر چه کمدنو اغو شیطان تبا کو او دو لعنت پو جیل کی اختا کو لعنت کی اختا شو وستک بارا تکبر نزان ساتا اللہ دا خوری نا پیدا کرے زخا کا فریدت خداوند پاک تو اے بندہ افتادگی پنچو خاک زخا کا فریدت خداوند پاک اللہ دا خوری نا پیدا کرے تو اے بندہ افتادگی پنچو خاک تو معجزیو کا آدم معجزیو کا آدم چو استغفار کرت مقبول شد آدم چو استغفار کنو مقبول شو او ابلیس چو استغفار کن مردود شو شیطان چو تکبرو کو نام مردود شو تکبر نا چو کم دنو زن ساتا منگے پیجنو نو زن بتی سو ساتو او تکبر بوجائیو او ای من کلا کرده ابا استغفارا کرکے اکلا استغفارا او زن متبرو گنو وکانا من الکافرین او دیو چه کم دنو دینکار کونکو ناو ده کافران نا پیلم نا اللہ کی مازی شوا یا کانا من الکافرین شد کافران نا نواجد سجدینا نو پالت اللہ پیلم کی او کافر خو سجدی سرخکارا شو نو دوڑا سیدی کانا من الکافرین او سارا من الکافرین وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اوس کم دنو میلما د میلما اکرام او د آدم علیہ السلام فضیلت کار کوي په جناتو باندې وګوره د شیطان نه غلطي وشو ان د الله د حکم خلاف وکړو پاګې کلا قدرت پاغلتا اکلا قدرت پی بادار مال تقدیر کی لکلی ونو پا بی ما اغویتنی پا بی ما اغویتنی او دے آدم علیہ السلام نا غلطیو شوا هم پا ایرا اللہ رب العزت نسوم رجاڑی و دا خلافت حقدار چی دے ناغا انسان دے ذکر دا خیر پا شر غالب دے او دا شیطان او دا جناتو شر پا خیر بانیسا دے غالب و قلنا آدم اسکن قوم ویل آدم او ستو او بی بی دی بدا غباق کی دیکی لوی کی صدر ورن داوی کم باغیا دی داغ جنت القل دیا دی کاسی او باغیا دی زان لو بی او گوری دا حافظ ابن قیم یو کتاب دی هادی الارواح الى بلاد الافراح دا جنت ببارکی لکل دا زورور کتاب دی هادی الارواح الى بلاد الافراح پاغی کیے پدی بانی زان دیر زیاد تڑے کڑے دی او کلن دے اخلاس اکڑے دے چھے ابھی موم آبا محلہ نیس خبر مرمو کدا جنت الخل دی آغا جنت چی رستو بوتا خلق دی نتا بوائی چھے آدم دی بیارا ہوتے ہولے دے نو آدم پا عمل نو تلے آدم میل مستیال تلے ہو نو ذکر آوات ذکر آوات کہ آغیت جسو پا عمل وردن نشیر بیان رہو جی بیان رہو آدم علیہ السلام پا عمل نه وردن ده شوی آدم علیہ السلام پا سو وردن ده شوی ملمستیا پا طور باندی ملمستیا پا طور باندی پا قلنا ای آدم اسکن آمیل آدم او ستو بی بی دی بدی باکی او خرید دینا پریمانا چکم جای خور خیستاسو راغدن مقدار کی پابندی نشتا او حیث شیطو ما بزای کی پابندی نشتا چکم جای خورید خورای دینا چې څومره خوخه پریمانه چې کوم ځای خوخه تاسو خو یو پابندی دا امتحان ولا تقربا دی شجره امر ذکری دی بوټی تا پد کونا من الظالمین شیب الظالمانو نا ته بوټی ته نږدې شو کو نو نږدې شو ها کوئی خدای پاک نږدې شو کو نو نږدې شو خړل کو نو خړل فتکونا من الظالمین نظالم شو نو آدم علیہ السلام پیغمبرو آدم علیہ السلام پیغمبرو ان اللہ حصفا آدم و نوحا آدم علیہ السلام سو پیغمبرو او دا پیغمبر بارکی رست دیسی بارکی رازی شلا ینال عهد الظالمی ظالم پیغمبر کی گینا والظالم لا يكون نبيا ظالم پیغمبر کیږي نه بدل څنګه وي چې فتكونا من الظالمين کبوټه له خوړل ظالم بشي نه بوټه خو خوړل له رب له سربسه څنګه هوا ما چې ظالم شي یا به ظلم نه انکار کوما او یا به نبوت نه انکار کوما پويږي کنه پويږي نو موږ به د ظالمين کتابي لو ظلم نه انکار نه کوو خو د ظالمین کې بسوفو تعویل یو تعویل دلته لغوي ظلم مراد دی اصطلاحي نه مراد زکه هغه وخت کې آدم علیه الصلاه والسلام شریعت نو ملاو شوی د مکلف سم کې تراغله نو تکلیف سم کې تراغله نو اورته وی ولا تقربا د شجرام مریض دیکی گئی دی بوٹی تاوی ونی تا فتا کونا من الظالمین شیباد اخفل کمی کون کنا من الظوارین لی انفسکوما من الظوارین لی انفسکوما زان پا تکلیف کئیو اس تیار اخری بیا بے گٹی بیا بے گٹی اخری بے من الظوارین لی انفس پوئی دی لغوی ظلم قرآن مجید کی راگل ہے دیر زینو کی لگا دا سورت بقرہ کی بلا زائر لا تظلمونا ولا تظلمون لا تظلمونا ولا تظلمون تاسو بچے کم دنو کمینہ کوئی او هغه تاسو سره وکړې چې کاوله دا رنګ او فیات کله نفس ما عملت قوم لا یظلمون دا قران کې ډیر دی سورته کاف کې وایي ولم تظلم من شيئا 33 نمبر آیات به کما د دینه معمولی ولم تظلم منه یا سورته فاطر 32 نمبر کې فامنهم ظالم لنفسه کمه کوم کو د خپل ځان فمن الظالمين من الظالمين تکمی کون کنا فتکونا من الظالمين فشی باز اخفل کمی کون کنا پل راحت پا کم کئی ضرر بدا تورسی تکلیف پشی دے امانا ولا تقربا هذه الشجرة تقربا کی خبر اکو منیز دیکھے گئی دی بوٹی تا دا قستا دا قستا منیز دیکھے گئی کدا قصد نزدې شو نه ظالمان به دا قصد نزدې شو سوره طه 115 نمبر آیات طه 115 نمبر الکات ایتنا الاذ من قبل فنسیا فلم نجد له عزمان خدا ادم شو ایر شو فلم نجد له عزمان او نوې مونږ یو اغل را کس په کول د ګنا باندې هدايت کتاب نوم نه اذم جلد دې هدايت نکاح پاري کې الګا الګا ورشه راته بجلی هوس ودیدا شیډر خراب شو فارسیا فلم نجد لو ازما فارسیا ولولد لوازما دا غیر شو منه مندلا کسب کول د ګنا په هدايه کې وایو وای لا ظلم الا عن قصد لا ظلم الا عن قصد ظلم نه مگر په اراده باندې بغیر د اراده نه ظلم نه لا ظلم الا عن قصد چې اراده دې نه ګنا نه لا ظلم الا عن گناہ چه ستوئینو اغا مخی سغواڑی ارادہ غواڑی او دا آدم علیہ السلام سنوا ارادہ نوا ولم ناجد لو آزما مانا یا دشمن من ازدی کی گئی دا قصدنی ونیتا که دا قصدن ازدی شوینو ظالمان بئی دا قصدن ازدی شوینو ظالمان صحیح دا کنا ظالمان لدی ورپسی وی فعزل لهما وی خوی ولن دانوی چی بگنا کی واقع کرل دادا لسنت والجماعت تقیده دا چی انبیاء کرام معصوم نید گناهونو نا قبل النبوة وبعدها دا وڑونم او دا غٹونم انبیاء کرامو معصوم نی دا گناہونونا دا وڑونم او دا غٹونم او قبل النبوة وبعدها دا نبوتنا مخیم او دا نبوتنا رستم گناہ چه ستاوئی سشے گناہ چه ستاوئی که وڑو که او که غٹی دا پیغمبر داغی نا پاکی داغی نا اللہ بچ ساتھلے دوی مخبر چه کم ظاہری کی زنی سزونا موجود شوی بی ظاہری کی زنی سزونا سشوی موجود شوی بی ظاہری کی زنی کارون دا انبیاؤنا موجود شوی وی چه داغی شکل دا گناوی ناغا صورتن گناوی خو حقیقتن گنا نوی شکل دا گناوی خو گنا نوی لگا مو عیسیٰ علیہ السلام چه سڑے مڑ کڑا شکل دا گنا دے خو گنا نوی آدم علیہ السلام چه ونا قوڑلی وان تو حکم پاتی شوه ده حکم پاتې شوی دی نو په کار د جسو شي ګنا شي خدا ګنا نه دی په شکل دی ګنا دی خو ګنا ګنا نه دی زمونږ کتابونو لیکلي دي د حسامی حاشی حامی چې کومه ده مشهور نظامی والا ده خو یو حاشیه ده د حامی والا د حامی حاشی لیکلي دي چې محققین عالمان وي چې په دې به د ګنا اطلاق نکو دغه صورتن چې کوم څه دی ګنا دی نو دې ته به ګنا نه وایو څه وته نه وایو ګنا به وته نه وایو یا به وته وایو زلاتو فازلهما یا به وته څه وایو زلات یا به وته وایو ترک اولاد ترک یا به وته وایو چې ترکل افضل وفعل الفاضل ترک الافضل وفعل الفاضل فعل الفاضل وترک الافضل دا درې قول حامل کلی دي چې ګنا به تنوایو په دې د عالمانو اتفاق دي ځنې خلق هغه ځنې آزاد خیال مولانو نه متاثر دي لکه مصری عالم محمد عبدو شو یا چه کمدنو زنی نور شو دائی قلم لگا زادی صاحب دا منار شو تفسیر منار ناغی داوی چه پیغمبران دا وڑو گناونو نماسوم ندی نو داوی وی خامخا چه پیغمبر نا وڑو که گنا شویده صاحب دا حکمت القرآن غلطی بیوینو اغام چه کمدنو دا ویلی دی چه دا پیغمبر نا وڑو که گناه کی گی وڑو که گناه کی گی او دیا لگیا دی وجوهات وی اغا طول دا محمد عبدهور تکی پا تکی پختو تا ترجمه کری دی تکی پا تکی چه کم وجوهات محمد عبدهوری لی عدوی دی دی دا غیر ایران اقل کری دی دا چه کمدنو جرعت تیر دا طول متقدمین و عالمانو لکلی دی پیغمبر بنده دی اللہ بادشاہ دی که اللہ پیغمبر تارس ہوئی تو دا آقا هفته بادشاہ دی پیغمبر بنده دی آقا با اللہ رب العزت تقبل عجیدی پیش کئی کل با توی چه انی ظلم تو کله وتی چې ما معاف کا اب وای خو ادب باندې موږ مامور یو موږ مامور یو موږ به پیغمبر ته ګناګار نه وای ګناګار به نه وای موږ مدانه وای چې داغه نه ګنا شوی هغه د ګناورو نه معصوم دی یو پیغمبر په قصد او په اراده دا الله حکم نه پرې خوځلې نو وړو کې نه غټ دا مطلب دی په قصد او اراده هغه چې کمندنو دا الله حکم نه پرې خوځلې نو وړو کې نه غټ دا الحمدلله زمونږ شيوخ ويم او ثابتې يم ما ویلو نبی ابراهيم الله تعالی رسالام عصمت انبیاء پرشبات اور ان کے جوابات قیمتی رسالہ دا نو دا چه کمدنو دیز اینا خبر کئی نو پا دیز اے کہ خو اڑو دو گناہ ثبوت نشتا موئی یا ظلم اغا چه کمدنو لغوی مرادو او یا لا تقربا کی دا قصدن از دیکل مرادو کتوائی چه دا پا کتا دا کم جانا رو باسی فعل اختیاری مسبوق بالقصد و الاراده کی نہیں ہے ہاں چرتن نوروار ویل ہے کنا ویل فعل کو سو قسم رے وہی فعل حسی و فعل شرعی او فعل شرعی نہ چنے ہی کی گن مخ سے سغواڑی اختیاری حسی غواڑی اختیاری شرعی فعل حسی مخ اختیاری حسی غواڑی او فعل شرعی مخ اختیاری شری وړ چې اختیار ني او چې نه هي دي نکیږي نه نه هي دک نه فيده دا نور مر کی صحیح ده کنه چې دا به چې کم دنو داسې نه ده چې یو څه اختیار کی نوي لکړون ته توای مګورا دې څه مطلب دی ته قتل نشي دا نه هي نه ده دا څه ده نه فيده کون تا توائی ماورا مدیس مطلب دی تا اوری دلی دا نفی دا او چکل دی او سڑی پا اختیار کی او کارو او ارتوولی چیز دا مکاوا ناغن نحی وی نو نحی دا فیل اختیاری نه چکی گی دا مسبوک بالقصد وال ارادوی چه تباویلی کتاب کی وَلَا تَقْرَبَا دِ شَجَرَمْ دا قصد منی زیکی گئی دی ونی تا ونا کماوا وی تعین العلم من فضول تعین شجرتی من فضول العلم دا شجری تعین کول دا فضول علم دے پدی که وٹیم نزائے کن ولا تقربا دی شجرہ او منی زیکی گئی دی بوٹی تا دا قصد کدا قصد دنی زی شوئی شیب دو گنانگارو نام فاز اللہ و ما شیطانو او خوی اول دی دوار لر شیطان او دی قتل قرآن وی فاز اللہ و ما وی خوی اول دی دوار لر شیطان فاز اللہ و ما او خوی اول دی دوار لر شیطان و شیطان آنا دو وجد دی وننا ان سبب یو آنا پو وجد دی ونا فاخر جو ما نراوی صلی دوار دا غصنا چوب دی کی فا قلنا بی تو دا مولانا سندی رحمه الله تعالی ذکر کوي وای دا جنت نظر ایستو د پاروس طریقه په کار وکړه آدم علی السلام خو مل مستیاله تللی څه خلافت نه کولته نه تللی خلافت خو څه لپاره دی انی جائل فی الارض که فی الجنه فی الجنه فی الارض خلیفہ آدم علی السلام او ځال ته راوباسي دا در ایستو یو طریقه و دا غره استو یو سوه طریقه چې بوټه وکړو ورته ظاهر کې آدم علیه الصلاه والسلام خپل ظاهر کې آدم علیه السلام دا ښکارا شو چې ګینی نه دار د بوټي د وجه نه صدار ته جنت نه نور خو حقیقت دا چې آدم علیه الصلاه والسلام پیدا سلام زما کله خپل مقصد لایول چې بس مل مسیادی پورا شو اوس خپل مقصد لسکیګا زا خو په داسې شکل وته خو دلا چی حکم پات کېدل دا سبب د حرمان د جنتی حکم پات کېدل وا سبب د حرمان د چای د جنتی نو دنیا ته زی او حکم به پات کوا دلی بیا ور دي زین محروم شي د دې زین او بیا څه شي او کلا بیتو بے حاکمانو تویل او میوی لارشی زی کس شی باز حکم لی باز نا دو زر استاسو باز زر دپار دشمنانی دنیا کی با ماحول لادا ہوتی باز حکم لی باز یعنی او طرف تا شیطان دی او داغو ذریعہ دا او بل طرف تا آدم علیہ السلام او داغا اولاد دا با دیو بل سوی دشمنان آدم علیہ السلام با دا اللہ خلافت خورئی دا اللہ حکم با خورئی شیطان باغا پریگ دینا شیطان باغا نپریگ دینا عداوت پی او بل پی انسان کی بدن نوم عداوت دی یو طرف تا با انسان بہیمیتی اگر کت راکا گی بل طرف تا با انسان ملکیتی اگر بار راکا گی فدکی با دا کشمکش جوڑی دا کشمکش بجوڑی شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالیٰ فرمائل دا دید وجنا چی پا دنیا کی ماحول دا عداوت دے دی وجنا پا عمل کی اجر دے یہ گلہائے رنگارنگ زینت ہے چمن کا گلہائے رنگارنگ زینت ہے چمن کا ذوق اس جہان کا زیب اختلاف سے گلہائے رنگارنگ زینت ہے چمن کا ذوق اس جہان کا زیب اختلاف سے دنی دنیا خود پر اختلاف تھی شدلتا دا نفس دشمنی دا دا شیطان دشمنی دا سرد دی دشمن آئینا سڑے یو نیک سکی عمل کی نو مقابلہ دکا نو دا دی دا وجنا یو سبحان اللہ وینو سمیلاوی دی اجر ملاویږي، قران ته ګوري نو څه ملاویږي؟ اجر ملاویږي. قیامت کې ماحول د اتفاق ته، قیامت کې ماحول لچا دی د اتفاق دی، هلته اختلاف نشته. هلته نبی علیہ السلام ته ګوره نو ثواب پکې نشته، نه د الله دیدار کوه نو ثواب پکې نشته. هلته بیا ثوابونه نشته، چونکی دلته کې د مقابله سره سره بنده نیک عمل کوي، د دی وجنا روحانی ترقی ډیر زیاته، او سړی روحانی ترقی په یو سبحان الله دومره کوي لکه 1500 کال چې دا غوونه د لاندې ازغلای دومره روحانی ترقی کوي، دومره روحانی سکیږي ترقی. دا د دې وجنا چې یو طرف ته نسته او بل طرف ته څه شي دا پوښوي. پس د مرګ مونا سندی وی عراف کے با عراف والا ناس تی دا دی روحانی ترقی تیتا پاتے شوی دا اوز دور لگا ترقی والا ورکول غواڑی چی دی دی جنت دتلو جوگشی نو پتہ نلگی چی سور ازار اکالا با دی دغل تا ناس تی زکا دغل تا روحانی ترقی اوز دیر اپا مزا کی روحانی ترقی دیر اسا کی دل تا دا دواړه طرفنا مقابله ده، د مقابلې د وجنه چې سړی نیک عمل وکي هغه چې کمندونو څخه زیات وي. د دې وجنه تاسو ته خیالي چې کم طالب العلم تا رکاوټونه په طلب د علم کې زیات وي، دا طالب خواري دی رکی، او د دې طالب په علم کې تاثیر هم وي، سره د قربانې نه لګیا وي، ډیر قربانې کوي، او چې کوم ته داسې ډېر رکاوټونه نه وینو هغه دومره پروا نه کوي، هغه دومره پروا نه کوي. نو د رکاوټ سره علم دغه کول، دینی خدمت کول، دې کې چې کمندونو اثر زیات دی، په دې وجه نه چې کله د مسلې مخالفت زیات دي نو مسله ډېره خوريږي، او چې مخالفت نه وي نه خوريږي، چې مخالفت نه وي نه خوريږي. اسلام مزاج کرے چې جتنا دباؤ گے اتنا ابرے گا، جتنا دباؤ گے اتنا ابرے گا. داد دی عداوت ہو جو عداوت سر چکم دنو خوری کی مسئلہ. بعضکم لبعض نادو زن استاسو بعض زن دپار دشمنانی آتاسو لرمام وَاتْقُلَكُمْ وَتَعْسُلَا فِي الْأَرْضِ بِزْمَاكِ مُسْتَقَرٌ زَيْدَ آرَام دے، یعنی دا دنیا دا ہمیشہ پاتے کی دو زائنہ دے، ہمیشہ بدل دل پاتے کی گی، دل دتے او کار لراغلے بس اک کا کار کوا، او لگا فائدہ دن آخلا داستا مقصد ندے داستا ضرورت دے. مُسْتَقَرٌ زَيْدَ آرَام وَمَتَام او فائدہ غسلی خطر یو وقتا وَمَتَعُونِ الٰهِن او فائدہ غسل لیتر یو وقتا، یعنی تر مرگا پوری دا دی دنیاوی جوان دا با فائدہ اخلی تر یو وقتا پوری آپا لما بیا دنیاوی جوان نوی. مستقرن وَمَتَعُونِ الٰهِن او فائدہ غسل تر وقت مقرر پوری مطا چه دے دادا ضرورت اس طوی لگی گی سړی د ضرورت پوره کی او ارتاوی کی، ضرورت پوره کی او ارتاوی کی، دا قصیده بردی او شرح دا خرپوتی وته وی مشهور په خرپوتی دا العصیده تو شهدا شرح قصیده بردا هغه په دې شعر باندې تبارک اللہ ما وحیم بمکسبی وما ولا نبی علی الغیب بمتحمی. دا شیر شکم دے تبارک اللہ ما وحیم بمکسبی ولا نبی علی الغیب بمتحمی. تو بدی بانی واقعی لکلی دا شوالیم لغت کا تو لطلے ہو لغت کا تو غالباً اسماعی لکلی دے چا چا لغت قتل بانډو والا جب صفاوی نو ناصافی کې او قتل چې او ماشومه چې غو باسي امور ته و یا امه جار رحیم واخذ المتا وتبارك الجبل یا امه و امور جار رحیم واخذ المتا وتبارك الجبل رحیم راغه متا واغسته تبارك د جبل یو کو دګیواله وره اور تعویذ مطلب اغاز اسماعی رامن نکڑی اغی خزی تو وی وی خوری زاد لغت و مطلب کے گرزمان دادری تی کی زدی اس مطلب دی یو جار رقیم سو مطلب دی بل اخذل مطا سو مطلب دی بل تبارک الجبل سو مطلب دی آگے اور تو ایز دمونگ پو لغت کی مونگ رقیم سو تو آئیو رقیم سو تو آئیو اس پی او مطا چه کمدنو کرسوک تو آئیو آغا کپڑا چه زنانه ماهواره که استعماله نوارتاوی کی یا چه کمدنو ویلوخی پی صفا کی غورتی لیری کی نوارتاوی کی نسپیه بی ازان لطفتی ستیه او تبارک خطلو توایو سایدال جبل سپیر آغه شوڑای واغستا او تختیدو کرسو پی واغستو تختید نو دا مطا دی ضرورت سامان دے ضرورت پورا کبھی ارتاو ورپس ایکی گا ما وامتاون الہین او فائد دات روح مقررام فتلقا دو من ربی دا جے کم دنو سالورم احسان ساسو دو بابا جینا لغزش شویو اغمی وطماب کو اغمی وطماب کو فتلقا دو من ربی زکر لی آدم علیہ السلام نقل ربنا یوسو خبری آدم علیہ السلام چې دنیا تر آگه نو پا دیر دیر پریشان ہو چه زمان اللہ ناراض دے ما دا اللہ حکم خیال لے ساتھ لے ما تاوی مخراما او خوڑو تا آج کمدنو دیر پریشان ہو او جڑل بے جڑل بے جڑل بے جڑل بے زمان چه کمدنو غلطی شوی دا جڑل بے شاپور شیخ صاحب رحم اللہ فرمائل یو قرب عبادتی او یو قرب ندامتی یو قرب عبادتی پہ عبادت پانیزان اللہ تنیز دیکھاول او دویم قرب ندامتی چه سڑے پہ یو نالے خکار سومانشی او اللہ تجاڑی قرب عبادت آدم تا حاصل ہو او ملائکو تا حاصل لے خو آدم علیہ السلام دا دی لذت ننو خبر چه دی محبوب تا پجڑا کی سمرا مزا دا چه محبوب تا بندہ جاڑی دو بدی کی سمرا خوان دے اللہ رب العزت ورطا دغا خوان او دغا قرب والا ورکاو نو دا اون ایتنا سادی رکڑا دا دا هر پیغمبر نا یو عمل دا سشوے دے چا دې کم نه نو سو ظاهر شکل دې ګناو بس غل داړي ری ټول عمر بیا غ په دې باندې جاړي چې په دې کې زمانه ناراض شوی بود آدم دې دې نوري قديم مو يې در دې د بوت کوه عظیم بود آدم دې دې نوري قديم آدم عليه صلوات و سلام هغه ډیر صفاو ډیر صفاو نو موی دردی دبود کوئی عظیم پسترگا کیوا تا خسن ویختو سم بیرش کارا شویو آدم علیہ السلام تا داڑی غلق کارا شویو آدم علیہ السلام با جڑل جڑل بے چیز با اللہ سنگ رضا کوم بغیر دا وہی نے اللہ رضا کرے دا انسان وہی تا ضرورت تے او سے کندنا غدبیم سیز علم الہدایت علم الخلافت اس را گئے دا مخکینه علم الاسماء وا دا خو الله رب العزت انسان له ذریعہ ور کړی و سی ور کړی و ذریعہ ور کړی و خلافت چلول فرازی وسو انسان الله دې شي رضا کوله بغیر د وحینا او انسان چې کمندنو هغه د اسبک چلول نشي بغیر د هدایت د الله نه بغیر د هدایت د الله نه خدا وا چې د انسان د جړه په کې داخلا و وحی راو بختا خود انسان چه کمدنو سشی جڑاو فریادو انسان جڑاو فریاد اقبال ویلو وی موتی سمجھ کے شارک شان کریمی نے چھل لیے خطرے جوتے میرے ارکین فیال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھل لیے دا اللہ کریمی شان دا چه کمدنو ملغلری اگن لی کمی خطرے جوتے میرے ارکین فیال کے زماد آغا تأثر خوالا چوا او آغا اوخ کا چوا آغا اللہ ملغلر اوگان لی او دو وحی پا شکل کی دنیا تارا لی انسان پا جڑا وحی اوگوختا دے انسان دے حال تقاضا کولا چه مال وحی بکار دا ما دو وحی بکار دا چه کل انسان اللہ تا متوجی شو و اللہ را طرف نرحمون شروع شو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں را دکلاوے کس کو کرار وی منزل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں را دکلاوے کسے کرار وی منزل ہی نہیں اللہ وی چھدے ما تلک نزدی چی زو تڑیر نزدے کے گا ما تقرب ایلی شبرن تقربته زیران چه ما ده ده کمدنو یو لیش نزدیشی نزو تا گز نزده که گما چه ما تا گز نزدیشی زو تا کلاچ نزده که گما چه ما تا پا مزر عروان شی زو تا پا مندز فاتالکا خورا خوشا اللہ طرف تکنا ذکر لی آدم علیہ السلام دخبن رب نایو سو خبری فاتلق آدم من ربه زدقل آدم علیہ الصلاة والسلام من ربه رب تکوینی دیکھ تشریعی نو شکر فاتلق آدم زدقل آدم علیہ السلام دخل تربیت کون کنا او دخل کمال تدرس کون کنا ایسو خبری اکلمی سوی سورت عرب دی رشتم آیات کی ہوئی قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اکلمی دعوی القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن خپل وضاحت کړلې قال ربنا ظلمنا انفسنا یو پکې خپل عاجزی و یو وسیله و ربنا ذات الله صفات دویم عاجزی و ظلمنا انفسنا دویم سوال د مغفرتو د تیری غلطائی او سالورم پاگی کی در آروان وقت در غلطیان در بچکی دو سوالو و ترحمنا دا سی کلیماتو دا کلیمات آدم علیہ السلام دا اللہ نذکر دا اوائل دا غیر دا جوڑکڑا وی کلمات سو شیعگان اوائل چاگو به حق کے پین تن پاک چه اللہ ما پو پین تن پاک پو روی بانے ماف کا دا پین تن پاک پو حق کے سوال کرو به حق کے پین تن پاک پوئی گی دویم دن ارالل مستدرک دا حاکمی اور روایت ذکر کرو چه آدم علیہ الصلات والسلام اللہ تعویل چه اللہ ماد نبی علیہ السلام کو روی ماف کا چه نبی علیہ الصلات والسلام یا ربی اصطالو کعب حق محمد رب یا ربی اصطالو کعب حق محمد اللہ نبی علیہ السلام کو روی در سوال کو نا اللہ رب العزت آدم تووی وکیف آرفت محمد محمد سنگاو پی جند نا آگو توی چه اللہ تا پیدا کرنا نا عرص سر دا نم تاز خل نم سر لگلو نا اللہ رب العزت و تووی سعیدہ کدا نوے دے نوے لولا محمد لما خلقتك ولما خلقت بين السماوات ولا ما في السماوات ولا الارض كمحمد نوې نو تو مينو پیدا کړې او که محمد نوی نو سالم کائنات پمی نوی پیدا کرے نظام آپ پکڑے فا کلمات و ایداؤ کلمات و ایداؤ مستدرک دا دی ببارکی لیچلی دی وی صحیحون علا شرط شیخین دا کافر لنڈی وی دا سی صحیح دی لکه دا بخاری و دا مسلم روایت صحیحون علا شرط شیخین ایمان زہبی کتاب دے تذکرت الحفاظ پاغی کی اغلی کلی دی تذکرت الحفاظ کی ایمان زہبی لکلی دی چھے سوک مستدرک گوری واغی سارا چھے ما لان نکم تعلیقات کڑی دی او ما لان نکم آشیع لکلی دن آغا دے و سارا ضرور گوری هر ضرور گوری و ایزکا چه مستدرک چه ده نا پا حدیثو گیڑیر تساہل کئی اوڑی رسوستی کئی اویلی دی چه رافیزی یون خبیس حاکم چه ده نو رافیزی دی خبیس رافیزی یون خبیس شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی دیئے ده شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دعوی کتاب دے بستان المحدثین اگر پاگی کی ذکر کری دی امام زہبی خبر ایم نقل کری دا او بیئے ویلی دی ویدر مستدرک کا حدیث بھی سیارس لیکن برشرت در شرط سیارت بشرط سیارت نیست پا مستدرک کی دیر روایتو ندی خواغا پا صحت برابر ندی درس پا صحت برابر ندی او بیا ہوئی چه با استخراج آن آمون مستدرک معیوب گشتا پا دا غزن و روایتو دا دیب پا بیانولو مستدرک بانے اعتراض دی مستدرک بانے اعتراض دی بیا ہوئی وی با تصحیح حاکم غرر نشوید تا تعلیقات زعبی نادید شوا چه سو پوری تعلیقات دیگان زعبی نی کتلی تراغی پوری با پا تصحیح دا حاکم ندو ککی گی چه حاکم یا روایت تصحیح وی پاگی با ندو ککی گی اوز دا روایت او گورا عبیاء و سرلان ایمان زعبی او گورا نو ایمان زعبی مستدرک ویلی دی صحیحون علا شرط شیخین ایمام زعبی لاندی لکلی دی بلکل دید لاندی قلتو بل موجود قلتو بل موجود اغوی داد جبی دی شپی قیسا دا دا مستدرک دی زان جور کرده دا رو حدیث دینا نبی علیہ السلام سر دی نسبت نشتر سر بل موضوع بلکه دا روایت موضوعی دا منگلت تی دا منگلت روایت تی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم اگر آوی دی اگر با مقبل پلار دروغ جوڑو لو او روایتو نو بین اقل کول نو دا خبر غلط را کلمات آگری چکم قرآن ویلی دی فتاب علیه اللہ مہربانی وکړه په د باندې فتاب علی الله مہربانی وکړه په د باندې کچا ویل چې خو ادم وکړه زنګ می معاف کړی وی انه هو التواب الرحیم یقینا الله له توبه قبل انکه مهربان التواب یو د باندې صفات راځي چې هغه دې کمندنو توبه ډیر وباسي دین دا اللہ صفت راجی تواب چه دا اللہ صفت راجی مبالغہ دا سمت لبیو اتواب مبالغہ تکرار لوڑا بیا بیا توبہ قبل ان کے یعنی تواب توبی اصطل اصطڑی شی خواہ پا قبل ان اصطڑی کی گی ہین در گئے ما در گئے نو امیدی نیست سات بار اگر توبہ شکستی بات آم کسل زل توبه ما تکی فالله لراش الله مدی بیا ماف کی دا اللہ دربار کی نا امیدی نشتا نا امیدہ کی گا ما نا امیدہ کی گا ما فات تواب بیا بیا توبه قبل ان کے دوے مبالغا اسانتیال ابوزم آت تواب پاسان ابان توبه قبل ان کے بندہ دے کم دنو چه خپشی بیا رضا کی دل گرانی اللہ دیر پاسان رضا کی گی یو دو خیڑالائی کا او دلدر در کا اللہ پر رضائی آت تواب پاسان رضا کی دن کے الرحیم مہربانی کو ان کے مہربانیوں کی پدید توبہ بدل اجر در کی گناہ ماف کے دل زان لکھا برا ورسرب و بدا توبہ نیکی کی او پدید بدل صدر کی اجر در کی دیم آئندہ کی دو گناہ نہ بچ کو ان کے مہربان آئندہ کی دو گناہ نہ بچ کو ان کے قلنا بیتو منا جمیع نومی من لارشید دینا ٹول زی ٹول چی سین زی قومی ویل زی دینا ٹول زمونگا روحونا ار سرالل فائم آیاتی انکو منی ودا حکمت خوزیدلو اس علم الہدایت نازمگا بخلافت نا اللہ حکومت بکنافس کئے نا مخمل اقل لکی نا اللہ را طرف نا بوگی رازی فائم آیاتی انکو منی ودا نو کراشی تا استاز امارا طرف نا ہدایت فا ام مائی شک سرویل یعنی ای آتی انکم ان تاسوائی ان داغشت بارک رازی چی متردد لقوی بادشاہان چی وعدہ کئی نو بدا سی الفاظوی کئی بادشاہان چی وعدہ کئی نو بدا سی الفاظوی کئی اللہ بادشاہ دے نو بدا سی الفاظ اشارہ دا چه پا ما وحی را لگل واجب نیدی خواقا می دکر آلیگم راو با لگم گیتا برا لگم فا ایم آیاتی انکم منی او دا کراجی دا استاز مارا طرف نا ہدایت فبشارت دلتا اس ہدایت سلے ذالک الکتاب اولا رہ وفی او دن اولا اکالا او دن یا ایو الناسو بدور ابکم فا ایم آیاتی انکم منی او دن دیزه هدایت او عبدو ربکم شرائی تاستا زمار طرفنا هدایت فمن تبیا ادایا چاچ تابداری اپرد هدایت زمان دائیو منو عقیدتن و عملن روان شب هدایت زمان پسی او عبدو ربکم اغایو منو اور پسی روان شو فلا خوفن بشارت منم کتا نبو یرا پدی باندی یرا بنده سره مطلب خطرا چې او بنده غلطی کړی وي پرچه خراب ور کړی وي نو خطرې و سره چې خدای پر رمضان کې بده وعده نتیجه وزي کیږي بس خطرې و سره چې مقبول شي یا راسب شي بیا غم کوي ارمان چې مهنت نکړل نو نو خوزن په ما مزاوي او خوف د ما یاتی وي تو چه ده به عبادت چلی دل ده در آروان وقت خطره با سره نوی ایس خطره با نوی او تیر ده دن سب آدی شوی ده بوتانو بندگی ده لیدارانو بندگی پاگی پسی بده خپا پاگی پسی بده خپا نی فلا خواب و نبوی خطره دی سره نبوی عراب دی بانده فلا میا زنون او نبو دی غم کئی ایس غم بانا کئی چه سبا کیگی سوشو و سوشو خپا کئی یارا ذکر کئی چه چاو نمان اللہ آنک اسان چه انکاری اوکو دستم کمی مسئلی دو او بدو ربکم وقت لو بیایتنا دروزن گرنی آیتون زمان دا چکم آیتون راغلیو دا دروغ گرنی چه دادا اللہ طرف ندیدہ پیغمبر زان جوڑی وقت لو بیایتنا او در اوزن گڑی آیتون زمان اولائی کا اصحاب و نار داری دوزا خیان اصحاب و نار زکو ہوئی چه اور سر بجوکتی راوزی بتینا ملازم و نار اور سر بجوکتی راوزی بتینا داری دوزا خیان هم فیا خالدون دیگوی بدی کیا میشا محقق دا والا تو ملگره دیگو کول کی بیماری دیگو دعاګان خاص کړل الله تعالی دې په صحت کامل عاجز نصیب کړي ټول بیماران ته الله روغ صحت نصیب کړي چا ساجته الله دې غیب خزانه پورو کړي